Pomocna ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 września, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W ciągu najbliższych dni prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, informuje o tym szef jego gabinetu. 366 zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu minionej doby. Rekord w Tatrach, tak wielu turystów jak w te wakacje jeszcze tam nie było. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szorot poinformował, że w ciągu najbliższych dni prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Rządowy wniosek był tematem środowej narady prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczyły osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski. Paweł Szorot powiedział, że prezydent podejmie decyzję bez zbędnej zwłoki. Pan prezydent decyzję w sprawie wniosku rządowego dotyczącego ustanowienia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym podejmie bez zbędnej zwłoki w najbliższym czasie. Mają analizy i konsultacje. Pan prezydent już mówił, że sytuacja na naszej wschodniej granicy, na granicy z Białorusią jest bardzo poważna, a poważne sytuacje wymagają nadzwyczajnych działań. Wczoraj rząd wystąpił do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w pasie przygranicznym, który obejmuje część województwa podlaskiego i lubelskiego. Wniosek wiąże się bezpośrednio z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej i coraz częstszymi próbami nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. Władze Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podkreślają, że organizowanie przerzutu imigrantów na terytorium Unii Europejskiej to element wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś. W ciągu minionej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń wzrosła o 56%. To także się zaczyna powoli przekładać na osoby, które trafiają do naszych szpitali. To jest w tej chwili 475 osób, czyli o 10 osób więcej niż dobę wcześniej. Ten trend wzrostowy i to rozpędzanie się czwartej fali niestety w tej chwili ma miejsce. Ponad 155 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba zmniejszyła się o 5 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował z kolei, że 220 tysięcy osób jest uprawnionych do otrzymania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej przy premierze. Podczas konferencji w Wejherowie dodał, że z tej grupy skierowania na szczepienia zostały wystawione dla 140 tysięcy osób. To są właśnie te skierowania, które trafiły do pacjentów. Chcę też zwrócić uwagę, że to jest pewien automatyczny proces wystawienia skierowania, a oprócz tego lekarz, jeżeli nie znajdzie ta osoba, która zidentyfikuje się w grupie wskazanej przez Radę Medyczną, lekarz ma prawo wystawić dla tej osoby skierowanie. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze, szczepienie przeciwko COVID-19 trzecią dawką obejmie osoby z zaburzeniami odporności. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej. To święto obchodzone jest w dniu wybuchu II wojny światowej. Na Stołecznym Placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza odczytano apel pamięci. W uroczystości udział wzięło kilkudziesięciu weteranów walk o niepodległość, którzy w rozmowie z Polskim Radiem opowiedzieli m.in. o 1 września 1939 roku. Żołnierz Polskiej Armii Ludowej Jan Rybak, pseudonim Tarzan, wspominał, że jako 12-latek przygotowywał się w domu na warszawskim Grochowie do rozpoczęcia roku szkolnego. Wybuch wojny sprawił jednak, że do szkoły nie poszedł. Krótkie spodenki granatowe, kołnierzyk słowackiego, no i radość, że idę do szkoły. O godzinie 10 jest komunikat. Odwieczny wróg narodu polskiego, Niemcy, zaatakowały Polskę bez wypowiedzenia wojny. I jest później komunikat Ministerstwa Oświaty, że rok szkolny zostaje przełożony do momentu zakończenia zwycięskiej wojny. Nie poszedłem już na otwarcie tego roku szkolnego. Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość zakończyły się złożeniem wieńców na płycie grobu nieznanego żołnierza. W Tatrach padł rekord. Według szacunków Tatrzańskiego Parku Narodowego w wakacje około 2 milionów turystów przemierzało szlaki najwyższych gór w Polsce. Takich tłumów nie było tam jeszcze nigdy. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski powiedział, że w lipcu na szlaki weszło ponad 900 tysięcy osób. Dodał, że w sierpniu bilety do parku kupiło przynajmniej 830 tysięcy gości. Dyrektor wiąże te liczby z trwającą pandemią. Są pewne trudności z wjazdem na Słowację, wobec czego wydaje nam się, że część turystów, która normalnie pojechałaby na Słowację, przyjechała czy weszła do Tatrzańskiego Parku Narodowego położonego po stronie polskiej. Dane o frekwencji na szlakach w sierpniu nie obejmują jeszcze wjazdów kolejką na Kasprowy Wierch oraz wejście do Doliny Chochołowskiej. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Kibice piłki jak już niemal co dzień mają w czym wybierać. Po 5 miesiącach pauzy wracają emocje związane z eliminacjami mundialu. Polska gra jutro z Albanią w Warszawie. Dziś na przykład mecze Dania-Szkocja, Portugalia-Irlandia, Norwegia-Holandia, Rosja-Chorwacja czy Francja-Bośnia-Hercegowina. Niemal wszystkie mniej więcej w jednym czasie, zaczynają się między 20 a 21. Wracając do naszej kadry, o nastawieniu w drużynie do jutrzejszego spotkania mówi stoper Kamil Glik. Atmosfera, no jak zawsze, mimo tych problemów, jakie mamy, jakie zawodnicy mają, szczególnie ci ofensywni, brakuje nam trochę tego, ale trzeba sobie radzić i miejmy nadzieję, że ci, którzy są powołani, którzy zostali dowołani, wejdą w ich buty i udowodnią, że mają na tyle jakości, żeby grać w reprezentacji. Jutrzejszy mecz Polska-Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. We FC Barcelona rozdysponowano tymczasem numer 10 po Lionelu Messi. Były sugestie, żeby przejął go Felipe Coutinho, najdroższy zakup w historii klubu. Ostatecznie z tak zwaną dychą po boisku będzie jednak biegać największa nadzieja Blaugrany na wypełnienie luki po Messim, czyli nastoletni jeszcze Ansu Fati. Tak jak Messi jest wychowankiem klubu i tak jak Messi wcześniej zadebiutował w pierwszej drużynie, ale czy kiedykolwiek wejdzie w buty po genialnym Argentyńczyku? Trudno powiedzieć. W kraju Lechia Gdańsk ogłosiła, że nowym szkoleniowcem klubu będzie Tomasz Kaczmarek. Trenersko wyedukowany w Niemczech skończył tu znaną akademię w Kolonii. Samodzielnie prowadził zespoły z niższych lig niemieckich, Wiktorię Köln i Stuttgarter Kickers. Ostatnio był asystentem Kosty Runiaidzia w Pogoni Szczecin i ma dopiero 37 lat. Powodzenia w Gdańsku, trenerze. Na zakończenie sprawdzamy, co w Tokio na Igrzyskach Paralimpijskich. Róża Kozakowska wynikiem 7 metrów 37 centymetrów zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą. Lepsza okazała się tylko Ukrainka Aleksandra Moskalenko. Wielka niespodzianka, aczkolwiek w głębi duchu czułam, że na to mnie stać. W życiu nie pomyślałabym, że Ukrainka pchnie 7,61. To jest kosmos. Wcześniej Kozakowska była najlepsza w rzucie maczugą. Oliwia Jabłońska zdobyła brązowy medal w pływaniu na 400 metrów stylem dowolnym. Bardzo dobrze zaprezentowali się tenisiści stołowi w drużynowych turniejach. Rafał Czuper i Tomasz Jakimczuk w rywalizacji zawodników na wózkach mają brąz. W półfinale po bardzo wyrównanym meczu przegrali z zespołem Korei Południowej, a do finału awansowały broniący tytułu Natalia Partyka i Kamila Pęk po zwycięstwie nad Brazylijkami. Naprawdę grają na wysokim poziomie, są ciężkimi przeciwniczkami i troszeczkę nam krwi napsuły. Ten drugi set troszeczkę nam też uciekł. Cieszę się, że w kolejnych setach zdołałyśmy wrócić do swojej gry i przypilnować tą grę. Udało nam się wygrać i bardzo się z tego powodu cieszę. W piątek o złoto walczyć będą z drużyną Australii. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Serwisowo o sporcie znów za 2 godziny o 17:50 studio US Open, czyli tylko o tenisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz dwa słowa o pogodzie, ale nam zaświeciło w oczy teraz. Zachodzące, już prawie jesienne, piękne słońce. Najbliższe dni zaś, proszę Państwa, przeniosą nam na ogół małe zachmurzenie. Poeta się we mnie budzi coś, jeśli jak tu z Państwem jestem dzisiaj, ale to wszystko wino Państwa. Mogą pojawić się opady deszczu, ale będą słabe i przelotne. Weekend zapowiada się dość chłodno, niestety 17 stopni zobaczymy na termometrach. Tradycyjnie najcieplej na Dolnym Śląsku 23 jutro maksymalnie, a w weekend 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej, 10. odsłony, będzie Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka machoniowa i empirowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane, na scenie ciemno. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. No tak, ta kropka zawsze jest taka przesunięta. Trochę tam serce zaczyna bić mocniej, ale dobrze, że zakończył. A ja teraz rozpoczynam, proszę państwa. Rozpoczynam. Co rozpoczynam? Rozpoczynam dobry czas w Trójce, bo będę miał dla państwa zaproszenie na festiwal Szczecin Music Fest. Dlaczego te festiwale zawsze się tak nie po polsku nazywają? Z tym szykiem przestawnym. Ale to już jest moja zagwozdka. Natomiast Richard Bona, znany państwu na pewno i lubiany basista, ale nie tylko, wystąpi w Szczecinie właśnie, dokładnie w Filharmonii Szczecińskiej. Piękne to miejsce, tak patrzę po zdjęciu, bo nigdy nie byłem i myślę sobie, że to jest dobra okazja, by do Szczecina właśnie pojechać. Kiedy, państwo pytają? Już mówię. W sobotę, 4 września, rzecz jasna, o godzinie 19 w ramach Szczecin Music Fest, koncert Richarda Bony Filharmonii w Szczecinie. Już pewnie będzie taka podświetlona ładnie. Super to wszystko wygląda. Rzeczywiście jest tak ładnie jak na zdjęciach, proszę mi powiedzieć. A jeśli ktoś chce wybrać się na koncert, to proszę o mail mateusz.drozda@polskieradio.pl. Mam dla państwa zaproszenie jedno po dwóch. I ofiaruję z dobrego serca komuś. 17 minut po godzinie 17. A już za chwilę w Trójce o tym, jak sytuacja deszczowo-pogodowa, przedpowodziowa wygląda w Krakowie. Ale przyjemny ten bas, prawda? Unisono razem z gitarą Tulia, ale oczywiście głosy białe, bo teraz tak modnie mówić, białym głosem panie zaśpiewały, też bardzo przyjemny. 20 minut po 17 jesteśmy w Krakowie, dokładnie Bartek Buja z Radia Kraków jest w Krakowie, bo to jego Kraków przy Zamku Królewskim na Wawelu, dokładnie na bulwarach Wiślanych, ale chcemy rozmawiać o pogodzie, bo tam nie wesoło było jak do tej pory. Czy teraz, Bartku, świeci słońce, czy pada deszcz? Powiedz, jak sytuacja aktualnie wygląda. Dzień dobry, witaj. Po pierwsze, dzień dobry. Właśnie kilkanaście minut temu w Krakowie rzeczywiście przebijało się słońce, teraz znowu ciemne chmury, znowu na ten deszcz się zanosi. Na szczęście tutaj spieszę z dobrą informacją. Prognozy powodziowe na noc i poranek się nie sprawdziły. Wciąż mówimy tylko o podtopieniach, a nie o powodziach, ale biorąc pod uwagę stan wód na rzekach w Małopolsce, ten aktualny stan wód, wszyscy siedzimy jak na szpilkach i patrzymy na to, co wydarzy się w kolejnych godzinach. Ma być spokojniej, mimo to krajobraz niszczeń nie napawa optymizmem. Wystarczy spojrzeć na Wisłę, która za moimi plecami, rzeka zalała alejki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Dziś, jak mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, sytuacja wciąż jest niezwykle trudna. Ziemia jest już tak nasiąknięta, że nie przyjmuje deszczu, który spada nam z nieba, tylko po prostu spływa do kanałów, rozlewisk czy do innych cieków wodnych. I rzeczywiście tutaj wystarczą intensywne, punktowe opady deszczu i o tragedię naprawdę nie będzie trudno. Swoje obawy wciąż mają mieszkańcy regularnie zalewanego krakowskiego Bieżanowa. Dziś w nocy utworzono tam tymczasowy polder przy potoku Malinówka, w miejscu, gdzie docelowo ma powstać zbiornik retencyjny. Tym samym ograniczono odpływ wody z potoku. To takie doraźne rozwiązanie, tłumaczył Piotr Filipek, komendant Małopolskiej Straży Pożarnej. My nie zatrzymamy tej wody, nie będziemy generować tego zagrożenia, ale potrzebny jest nam czas, żeby prawidłowo zapracował zbiornik bieżanowski, żeby dać mu czas, dać mu ten margines, zwiększyć bufor bezpieczeństwa napływu wody. Bo w przypadku dużej fali powodziowej na potoku Malinówka ograniczony odpływ w pierwszej kolejności spowoduje wylewanie wody na niezabudowanym obszarze zielonym w naturalnym zagłębieniu terenu, a nie wylewanie istniejącego zbiornika Bieżanów, gdzie nieopodal znajduje się gęsta zabudowa mieszkalna. Jeśli chodzi o mieszkańców czy to Bieżanowa, czy całej Małopolski, tutaj budynki pozostają wciąż zabezpieczone workami z piaskiem. Z takiego rozwiązania korzystają na przykład mieszkańcy Łapanowa, gdzie w poprzednim roku, przypomnijmy, powódź zalała całe centrum wsi. A jakbyś tak, Bartku, miał spojrzeć na Małopolskę i zobaczyć stany alarmowe na rzekach, to ile tych stanów alarmowych jest przekroczonych aktualnie? Trudno powiedzieć taką deklarację, jeśli chodzi o cały dzień, bo ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. Sprawdzałem to dosłownie 10 minut temu. Aktualnie mamy przekroczonych kilka stanów alarmowych. Jest to m.in. Sucha Beskidzka, rzeki Skawa oraz Stryszawka. Ten stan alarmowy, co bardzo ciekawe, ogłosiło dziś całe miasto Oświęcim. Woda na Sole przekroczyła stan alarmowy nawet o 70 centymetrów. Największe przekroczenie, jakie dzisiaj odnotowano w Małopolsce, to podkrakowski Radziszów, około 85 centymetrów na niewielkiej rzece, właściwie powinienem powiedzieć, Skawince. Na całe szczęście ta tendencja jest spadkowa. Teraz mówimy tam tylko o stanie ostrzegania. Patrząc na całe województwo, takich miejsc, gdzie mamy stan ostrzegania na wodach, jest w Małopolsce teraz około 20. Miasta i gminy ogłosiły natomiast pogotowia przeciwpowodziowe. W wielu miejscach nawet dzisiaj było słychać jeszcze syreny, które no wciąż ostrzegają mieszkańców, że sytuacja jest napięta. I tu warto przypomnieć, że od poniedziałku do dzisiaj, do godzin popołudniowych, strażacy w Małopolsce interweniowali około 700 razy. To naprawdę ogromne liczby i naprawdę trudny rok dla Małopolski, bo patrząc zbiorczo na to, co się dzieje, to w całym ubiegłym roku było około 7 tysięcy interwencji pogodowych, a w obecnym tylko do teraz, do początku września, aż 15 tysięcy. To powiedz, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że powódź już Małopolsce, wam, Krakowowi, nie grozi, że sytuacja się polepszyła i już tylko będziemy chodzić do Smoka Wawelskiego w odwiedziny i na Wawel i nie będziemy już martwić się o pogodę w Krakowie i okolicach. Bardzo chciałbym powiedzieć, że tak będzie już za kilka godzin, natomiast wciąż kluczowy będzie wieczór i prawdopodobnie noc. Ostrzeżenie trzeciego stopnia w tej południowej, południowo-zachodniej i północnej Małopolsce, tam też niewielki fragment na północy, to ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do jutra rana. W wielu miejscach spodziewana jest jeszcze tak zwana fala wezbraniowa, czyli niekoniecznie już intensywne opady deszczu, niekoniecznie intensywna ulewa, ale to, co zostało nagromadzone w związku z ukształtowaniem terenu, będzie teraz spływać. Tego najbardziej się obawiamy. Natomiast tak jak mówiłem, patrząc na te chmury, które teraz nad moją głową, chmury, które są na niebie, one dość szybko się przesuwają. Wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt minut, by zamiast przejaśnień na nowo zaczął padać deszcz. Tego punktowego deszczu w Małopolsce wciąż wykluczyć jeszcze nie można. Także jeśli mówimy o tym, kiedy będzie można odetchnąć z ulgą, kiedy zapomnimy o powodziach, przynajmniej na najbliższe dni, na najbliższe tygodnia, być może w tym roku, to odpowiadam najwcześniej jutro rano przed południem. Oczywiście o ile do tego czasu nie wystąpi wciąż bardzo prawdopodobna powódź w Małopolsce. Najgorsze prawdopodobnie już za nami, tak mówią właśnie służby, z którymi dzisiaj miałem okazję rozmawiać. Czy to służby wojewody, czy strażacy, czy przedstawiciele miasta. Ale tu, jak pokazują przykłady z ostatnich miesięcy, jak pokazują te statystyki interwencji, to co dzieje się w naszym województwie, chociażby jeśli chodzi o powódź, chociażby jeśli chodzi o intensywny wiatr, o połamane konary drzew, no to najgorsze, które ma być za nami, tutaj nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności. Ale można mieć nadzieję. Jutro rano przyjdzie słońce w Krakowie, miejmy nadzieję, i po południu się połączymy, porozmawiamy, okaże się, że wszystko już jest w porządku, służby cały czas gotowe i reagują tam, gdzie jest taka potrzeba. Dziękuję Ci, Bartku, że Ty również trzymasz rękę na pulsie i zdajesz nam relację. Był to Bartłomiej Buja z Radia Kraków. Serdeczne dzięki raz jeszcze. Dziękuję. Pozdrowienia. Bardzo. 26 minut po godzinie 17. Tak wygląda sytuacja pogodowa w Małopolsce, w Krakowie po opadach deszczu. Jaki nas czeka weekend na przykład? Kto tak daleko sięga myślą? Niech poczeka, bo już za chwilę prognoza pogody u nas w Trójce. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind. And all of them trying to strangle me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znowu nie. tym radę da. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście przyjaciele moi? Odpłynęli w silnej mle. Kogo to obchodzi, kiedy boli? Tylko ciebie, kiedy idzie źle. Koniec, wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam. Duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Trójce, tak do tańca, tak pod nóżkę, za 28 minut 18. W nocy przelotne opady deszczu możliwe na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Dość chłodno, od 9 do 12 stopni, nad morzem trochę cieplej. Najbliższe dni zaś przyniosą na ogół małe zachmurzenie. Mogą pojawić się opady deszczu, ale będą słabe i przelotne. Około 17 stopni Celsjusza to w weekend maksymalnie na Dolnym Śląsku. Ale jutro dużo cieplej, bo 23 stopnie na Dolnym Śląsku. Na Podlasiu najchłodniej 17 stopni i to zachmurzenie umiarkowane i małe. Natomiast pytają państwo jeszcze o piątek, więc donoszę. 18 stopni minimalnie na Podlasiu znów, 24 znów na Dolnym Śląsku najcieplej. Jeśli przelotne opady deszczu, to na Suwalszczyźnie. No i trochę ten weekend chłodniejszy, bo od 14 do 17, ale wiatr do tego słaby i umiarkowany z północy i wschodu. Trójka. Program trzeci. 17.33. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert. Bezrobocie w Unii Europejskiej w lipcu wyniosło 6,9%, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, wynika z najnowszych danych Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat. W Polsce stopa bezrobocia według Eurostatu obniżyła się w lipcu do poziomu 3,4%. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 56 punktów i spadł z poziomu 57,6 w lipcu. To mniejszy poziom niż spodziewali się ekonomiści, którzy tłumaczą, że niższy od oczekiwań wynik odnotowano z powodu opóźnień w łańcuchach dostaw, które przełożyły się na wyhamowanie produkcji i wyraźny wzrost zaległości produkcyjnych, mówi Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podobne tendencje widoczne są w badaniach koniunktury GUS. Ocena bieżącego portfela zamówień spadła w sierpniu drugi raz z rzędu. To również kolejny miesiąc, w którym przeważa liczba przedsiębiorców nastawionych negatywnie. Pomimo słabszych badań koniunktury spodziewamy się stabilizacji wyników przemysłu. Zagrożeniem wciąż jest niedobór surowców oraz wynikających z nich opóźnień w realizacji zamówień. Z czasem jednak firmy zaczną otrzymać mniej zamówień i przystąpią do odbudowy zapasów. Będzie to podtrzymywać aktywność przez kolejnych kilka miesięcy. PMI to wskaźnik wyprzedzający, który ma na celu pokazać prognozy dla gospodarki. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej kurczenie się branży. Z rozwiązań dostępnych w ramach rządowej tarczy antykryzysowej skorzystało 86% przedsiębiorców. Za pośrednictwem PFR-u, BGK, ZUS-u, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Agencji Rozwoju Przemysłu rozdysponowano łącznie prawie 163 miliardy złotych. Większość przedsiębiorców, bo 92%, korzystała z więcej niż jednego instrumentu wsparcia. Firmy oceniły pomoc państwa średnio na 3,5 skali od 1 do 5. Najwyżej ocenione przez przedsiębiorców i najczęściej wykorzystywane było zwolnienie ze składek ZUS. Doceniono również tarczę finansową, dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz obniżenie wymiaru czasu pracy lub pracę zdalną. Mamy najwyższą inflację od 20 lat. Według tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu inflacja liczona rok do roku wyniosła, przypomnijmy, 5,4%. Jak przy tak dużej inflacji zadbać o swoje inwestycje i oszczędności? O to zapytam już za parę minut naszego gościa. Będzie nim Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,15 zł, za euro 4,50 zł, dolar amerykański kosztuje 3,80 zł, a funt brytyjski 5,24 zł. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Thank you. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest prezes zarządu TAVEX, Aleksander Pawlak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, wczorajsza informacja o inflacji 5,4% w sierpniu, licząc rok do roku, przeraziła nie tylko ekonomistów, ale nas, Polaków, zwłaszcza tych, którzy chcą oszczędzać, zwłaszcza tych, którzy chcą inwestować. Jak ochronić swoje środki, jak ochronić swoje pieniądze w sytuacji, kiedy mamy najwyższą inflację praktycznie od 20 lat? Problemem jest to, że tak niskiej inflacji towarzyszą rekordowo niskie nominalne stopy procentowe, co przekłada się na rekordowo ujemne, realne stopy procentowe. W momencie, kiedy mieliśmy kiedyś lokaty na 5, 6, 7%, taka inflacja nie stanowiłaby aż tak dużego problemu dla oszczędzających. Natomiast w tym momencie, kiedy brak jest bezpiecznych alternatyw, oszczędzający, nawet nie inwestorzy, ale oszczędzający są zmuszeni do szukania alternatyw, kierują się w stronę metali szlachetnych, kierują się w stronę obligacji indeksowanych inflacją, czy w stronę nieruchomości. Wydaje mi się, że często wspomagamy się przy inwestowaniu w nieruchomości jednak mimo wszystko kredytem, ale to jest niebezpieczne, ponieważ wcześniej czy później, a może raczej wcześniej, te stopy procentowe spowodują, że te kredyty będą droższe. To prawda, inwestowanie w tej chwili w nieruchomości wydaje się być obarczone bardzo dużym ryzykiem, a obserwujemy bardzo duże wzrosty według oficjalnych danych Narodowego Banku Polskiego nieruchomości na 7 największych rynkach, mieszkania na 7 największych rynkach w Polsce drżają w tempie 10% rocznie. Towarzyszy temu rekordowy popyt na kredyty hipoteczne. Także tutaj można powiedzieć, że rynek wierzy w to, że te niskie stopy pozostaną z nami na jeszcze bardzo długo, co może być poddane pod wątpliwość właśnie w kontekście tej rosnącej inflacji. Może w takim razie giełda papierów wartościowych. Obserwujemy od pewnego czasu, że mamy tutaj hossę. To prawda, WIG na rekordowych poziomach, niewidzianych od 2008 roku. Z giełdą istotne jest też to, że te rekordowe wyceny też są pochodną rekordowo niskich stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych może szkodzić spółkom, które są bardzo zadłużone, ale też przede wszystkim obniżyć wyceny, no bo będą po prostu inne alternatywy na rynku. No tak, musimy się tutaj kierować bardzo dużą rozwagą, a co ważne przy takim inwestowaniu, w takim razie to chyba słowo klucz, dywersyfikacja. To zdecydowanie warto uwzględnić i mimo tego, że nie są one ryzykowne nieruchomości i akcje, również metale szlachetne, one są troszkę cały czas pomijane w portfelach inwestorów z naszego doświadczenia. Mimo to, zwłaszcza w takim wysokoinflacyjnym, wysokoryzykownym scenariuszu, no metale szlachetne mogą być tą częścią, która zdecydowanie będzie bronić naszego portfela. Także przede wszystkim bardzo duża ostrożność, bo bardzo ciekawe czasy mogą nadejść na rynku. Możemy się spodziewać naprawdę różnych zawirowań w tej chwili. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie. Aleksander Pawlak, prezes zarządu TAVEX, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Ktoś z naszych słuchaczy wybierze się na koncert Richarda Bony do Szczecina, do Filharmonii Szczecińskiej dokładnie. Proszę dać znać, czy taka ładna ta filharmonia, jak na zdjęciach, w rzeczywistości. Natomiast wiem, że ładnie jest w Zabrzu, w sztolni Królowa Luiza, bo tam był Paweł Turski, opowiedział, nawet jakąś łódeczką pływał po tej sztolni, bo można. Ponoć bardzo ciekawa wycieczka, ale oprócz łódeczki będzie tam dużo dobrej muzyki. Podczas oczywiście Carbon Silesia Festival. Wszystkie festiwale tak się nazywają teraz właśnie, w ten sam sposób. W każdym razie, 3-4 września, miejsce akcji, jak powiedziałem, to Zabrze, Sztolnia Królowa Luiza. Na scenach, trzech scenach przez te dni, proszę Państwa, dużo będzie się działo, między innymi Agents of Time, Buka Shade, Kuba Sojka, Last Robots, czy Camp, czy Tiger Hunt Woods. Państwo znają choćby Bokkę z naszej anteny, z trójkowej anteny. Trójka również tam będzie, będzie i w Opolu. O tym wszystkim Państwo wiedzą, a jeśli nie, to jeszcze będziemy niejednokrotnie mówić. Natomiast teraz, kto chce do Zabrza się wybrać, ma taką szansę, proszę o mail. Anusz Widelec. Zresztą jak się pisze Anusz Widelec? To nie jest takie proste wcale, jakby się mogło wydawać. To nie jest taki nóż, prawda, jak do jedzenia, Anusz Widelec. Ale to już zostawiam naszej językowej wyobraźni i intuicji. Mateusz.drozda@polskieradio.pl Carbon Silesia Festival, 3-4 września, Zabrze, Sztolnia Królowa Luiza. Podwójne zaproszenie dla kogoś z Państwa mam. O to mi w sumie chodziło. Za 13 minut 18. No ten nóż widelec nie jest taki łatwy w sumie, jeśli chodzi o zapis. Nie chcę pytać, czy Krzysztof Uniewski wie, jak zapisać a nóż widelec. No, myślę, że dałbym. Dałbyś. Podpowiem ci, że inaczej niż taki nóż do krojenia. No jasne, że tak. Tak, jasne. No. Pokaż w oczy. Prawdę mówi, nie kłamie. Witam cię ponownie gorąco, za 8 minut 18. US Open w Trójce. Dzień dobry Państwu. Również witam Państwa ponownie. No i czas na tenisowy magazyn US Open. Naszym telefonicznym gościem jest stały ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Dzień dobry Lechu. Dzień dobry Krzysiu, dzień dobry słuchaczom. Wszyscy kibice tenisa już wiedzą, że wczoraj późnym wieczorem i w nocy do drugiej rundy singla awansowali ci, na których najbardziej w Nowym Jorku liczymy. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Zaczynamy od Igi. W nieco ponad godzinę ograła Jamie Lepp. Tak jak zapowiadałeś wczoraj w studiu US Open, nie było większych problemów. Tak, problemów nie było, ale ktoś, kto uważnie patrzył na ten mecz, mógł dostrzec pewne zagrożenia, bo Amerykanka, która przechodziła eliminację dosyć szybko, bez problemów, zdążyła się trochę ograć na tych kortach. Korty są wyjątkowo szybkie w tym roku. Prawdopodobnie ma to też związek z piłkami i gra jest naprawdę błyskawiczna. Były momenty, że po prostu tempo, jakie narzucały obie panie, było nieprawdopodobne. I ona trochę taka była nieobliczalna, bo nie miała nic do stracenia. Dwa sety krótkie, dobrze, że zamknęła Iga ten mecz, mając pod kontrolą te najważniejsze chwile, te decydujące piłki, decydujące fragmenty. I tak jak miało być, tak było. A Hubert Hurkacz, bo uprzedzę twoje pytanie, no to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, on zrobił to, co do niego należało. Trzy sety, pełna kontrola, przełamanie. Gerasimow, no niby wielkie chłopisko, dobrze serwujące, ale jednak te kilkadziesiąt miejsc, które ich dzieli w rankingu, ta różnica klasy była widoczna. Więc Hubert zrobił to, co do niego należało, zaoszczędził mnóstwo energii i jest w drugiej rundzie i jest bardzo pewny siebie, widać na korcie, że on się tutaj świetnie czuje, a rywalem będzie Seppi, który grał pięciosetówkę. Patrzyłem do późnych godzin wieczornych, nocnych właściwie, na ten tiebreak z Fuczowiczem w piątym sesie. Kilkanaście do kilkunastu, nie pamiętam, nie chcę teraz tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale był to maratoński mecz. Seppi na ostatnich nogach już wygrał to spotkanie i śmiem twierdzić, bo to jeden ze starszych zawodników trawnicy turniejowej, że będzie miał z powrotem, żeby wrócić do formy po takim pięciosetówce na cemencie, będzie miał duże kłopoty i to dla Huberta może być naprawdę kolejny spacerek w drugiej rundzie. Zwłaszcza przy tej wilgotności, która panuje w Nowym Jorku. Jeszcze jeden wątek. Nowak Dżokowicz, który przyjechał do Nowego Jorku, żeby skompletować klasycznego wielkiego szlema, stracił seta z dość anonimowym Duńczykiem Rune. Kibice Serba powinni się niepokoić? Nie, absolutnie nie. Nawet czytałem takie opinie na różnych forach i naszych, i światowych, że kibice mieli pretensje do Dżokowicza, zarzucano mu, że się bawił, że sobie zrobił taki nawet, że biorąc cyrk na korcie, no ale Nowak Dżokowicz taki jest, on próbował kilku prawdopodobnie dropshotów, jakieś krótkie krosy, no jak trzeba było, to zagrał tak jak zwykł to robić w pierwszych rundach, do jednego, do dwóch i do jednego, więc tam tutaj zabawy nie było, no stracił seta, ale to było tylko na zasadzie rozbiegówki, nazwijmy to w ten sposób. Pograł sobie troszkę dłużej, bo przecież wiemy, że od olimpiady nie grał na punkty, nie grał na poważnie i mając mecz pod kontrolą, znając Serba i podziwiając go, bo ja przynajmniej go podziwiam za premedytację, za takie wyrachowanie, mogło tak być, że on tego seta po prostu z wyrachowaniem, z premedytacją przegrał, żeby mieć jeszcze dystans jednego seta ekstra do zagrania, co pokazały kolejne dwa, że to wcale nie musi być jakaś spiskowa teoria, bo potem set trzeci i czwarty to 6-2, 6-1. Niuanse wielkiego tenisowego świata przybliżał Lech Sidor. Tak jak Nowak Dżokowicz dopiero będzie rozkręcał, my także zapraszamy na kolejne studia US Open z naszym gościem Lechem Sidorem. Dziękuję Lechu, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam. Szeptem mówię, mała, patrz. w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań gwiazd. Mała zamknąć to, co ja. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze do drań. Padam, dzisiaj byłem sam. Mała zaróć to, co ja. Chodzi obcy głos.